TCL Go 2 Blue za jedyne 88 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne. Przeszły rygorystyczne testy i zostały dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Tempo dostaw szczepionki zależy od możliwości producentów, powiedział rzecznik rządu. Kupno Polska Press przez Orlen to przede wszystkim przedsięwzięcie biznesowe, mówi posłanka PiS Joanna Lichocka. Nawet 2,5% może wzrosnąć PKB dzięki zastosowaniu w gospodarce sztucznej inteligencji. Do końca marca do Polski dotrze 6 milionów dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia rzecznik rządu. Do końca roku do naszego kraju ma być dostarczonych 60 milionów dawek. Tempo szczepień zależy od dostaw preparatu, dodał Piotr Müller i przypomniał, że nasz kraj uczestniczy w ogólnoeuropejskiej dystrybucji szczepionek. W tej chwili realizujemy te umowy, które zostały podpisane. Producenci na razie jeszcze nie zadeklarowali, że są w stanie wyprodukować większą liczbę. Tutaj wyzwaniem jest w tej chwili mimo wszystko kwestia mocy produkcyjnych, bo Unia Europejska cały czas też chce powiększyć zasoby, jeżeli chodzi o możliwość ściągnięcia szczepionek i podzielić je w ramach tej umowy właśnie ramowej, która jest podpisana przez 27 państw Unii Europejskiej. Cały czas na to czekamy. Dziś do Polski dotrze pierwsza dostawa szczepionek firmy Moderna. Będzie to 29 tysięcy dawek. Coraz więcej Belgów chce się zaszczepić, informuje dziennik Le Soir. Według ostatniego sondażu 77% pytanych. Sondaż wykazał też, że 13% jeszcze się waha, a 10% Belgów jest zdecydowanie przeciwko szczepieniom. W najnowszym badaniu podejście Belgów jest bardziej entuzjastyczne w porównaniu z tym, które zostało przeprowadzone przed miesiącem przez Narodowy Instytut Zdrowia. Wtedy chęć zaszczepienia zadeklarowało 59%. Z opublikowanego dziś sondażu wynika, że najmniej chętne są osoby w wieku od 20 do 50 lat. To 72%. Z kolei wśród osób młodszych od 18 do 25 roku życia chętnych do zaszczepienia możliwie jak najszybciej było 77%. Najliczniejsza grupa, która chce się zaszczepić, 88%, to osoby powyżej 50 roku życia. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kupno przez Orlen wydawnictwa Polska Press nie jest elementem dekoncentracji rynku medialnego w Polsce, powiedziała w trzecim programie Polskiego Radia posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. Ruch PKN Orlen był dobrym posunięciem, jednak przede wszystkim biznesowym, dodała Joanna Lichocka. Oczywiście bardzo dobrze jest, że te media regionalne zmieniają właściciela na polskiego właściciela i to jest bardzo ważna, no epokowa w kontekście ostatnich dekad sprawa. Press jest jedną z największych grup medialnych w kraju, skupia m.in. gazety i portale regionalne. Narodową strategię wdrażania sztucznej inteligencji przedstawi dziś rząd. Dokument pokazuje, jak będzie wyglądał system jej budowy i funkcjonowania w Polsce, mówił w radiowej jedynce pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski. Cel jest jeden. Chcemy, żeby nasza gospodarka w większym stopniu korzystała z rozwiązań cyfrowych, w tym tych najbardziej zaawansowanych. Chcemy przez to osiągnąć wzrost PKB, który jest możliwy nawet powyżej 2,5 punkta procentowego rocznie, przy takim założeniu, że do 2030 roku 40-kilka% zwiększymy udział tego typu technologii wykorzystywanej przez polskie przedsiębiorstwa i polską administrację. Marek Zagórski podkreślił, że to pierwszy dokument, który pokazuje, jak najnowocześniejsze cyfrowe rozwiązania będą wdrażane do gospodarki. Przywódca Republikanów w Izbie Reprezentantów w USA, Kevin McCarthy, wezwał swych partyjnych kolegów, by przestali rozpowszechniać nieprawdziwe informacje, jakoby Antifa stała za atakiem na Kapitol. Jak informuje magazyn The Hill, Kevin McCarthy powołał się na ustalenia Federalnego Biura Śledczego. Po ubiegłotygodniowym szturmie na kongres niektórzy republikanie przekonywali, że to lewicowe bojówki Antifa stały na jego czele. Kevin McCarthy powiedział jednak parlamentarzystom, że raporty FBI zaprzeczają takiej tezie. Przywódca republikanów w Izbie Reprezentantów stwierdził, że atak na kongres przeprowadzili skrajnie prawicowi ekstremiści oraz zwolennicy teorii spiskowej QAnon, mówiącej o tym, że Donald Trump walczy z międzynarodową siatką pedofilską działającą w strukturach władzy, biznesie i mediach. Według portalu Axios McCarthy rozmawiał wczoraj telefonicznie z Donaldem Trumpem, który również powtarzał tezę, że szturm na Kapitol przeprowadziła Antifa. McCarthy powiedział prezydentowi USA, że budynek kongresu szturmowali jego zwolennicy, co obserwował na własne oczy. Przywódca republikanów miał także apelować do Donalda Trumpa, by zadzwonił do Joe Bidena, spotkał się z nim i zgodnie z tradycją pozostawił w gabinecie owalnym list do swojego następcy. Prezydent USA powiedział, że nie zdecydował jeszcze, co zrobi. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak, dokładnie. Być może państwo zauważyli, 4, może 5 tygodni temu, dokładnie o tej porze, o tej samej porze zaczynałem trójkowo, rockowo tym samym utworem Elephant w wykonaniu zespołu Homo Sapiens i nie pamiętam, czy jasno wyartykułowałem wtedy kontekst i powód, dla którego sięgnąłem po to nagranie. Może dałem znać, ale mówiłem, że przydałoby się coś nowego z obozu, w którym udziela się guzik. Z obozu muzycznego. Dziś wiemy, że guzik już nie zaśpiewa. Chyba wszyscy słyszeli, bo cała prasa muzyczna i nie tylko o tym donosi, że 2 dni temu wirus, który zbiera cały czas niesamowite żniwa, zabrał nam Grzegorza Guzika Guzińskiego. No właśnie, ciekawego, utalentowanego, z charyzmą lidera, autora tekstów pochodzącego z Trójmiasta muzyka. Zaczynał w zespole Red Rooster, a znamy go z Flapjacka, znamy go z Homo Sapiens. Elephant, Homo Sapiens, przed momentem. No i tak jakoś nagle smutno się zrobiło. Album zatytułowany jest Only by the Night i został nagrany w 2008 roku. Kings of Leon, tak, Closer, ten utwór rozpoczyna to wydawnictwo. A dlaczego Kings of Leon Closer? Raz, że już od jakiegoś czasu bardzo chodził za mną ten utwór, żeby zaprezentować go we wtorkowym trójkowo-rokowo, a dwa to to, że Kings of Leon mają dla nas nową, świeżą propozycję. Chwilę po 10 rano, paręnaście minut temu, dopiero co zdążyłem powiedzieć pierwsze słowo do mikrofonu i Państwo już zaczęli pisać. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pozdrawiam wszystkich piszących i oczywiście proponuję tutaj adres, jeśli Państwo chcą się ze mną połączyć. Ci, którzy jeszcze nic nie napisali, michał.grabkowski@polskieradio.pl. A można napisać na przykład o nowej propozycji od Kings of Leon, tak jak powiedziałem. Jest to singiel, na którym mamy dwa utwory. Ten, którego wysłuchaliśmy, zatytułowany jest The Bandit. Płyta ukaże się 5 marca, zatytułowana będzie When You See Yourself. Dokładnie. Drugą stroną singla dzisiaj się nie będziemy zajmowali, ponieważ w kolejce są kolejne płyty. Misguided Fool. To był rok 2001. 20 lat temu. Oni byli tacy młodzi wtedy. Niemniej jednak to jest taka płyta, o której zawsze mówię, że polecam ją od początku do końca. Love is Here. Formacja Style Sailor. We wtorkowym wydaniu audycji Trójkowo-Rokowo.

No i tak właśnie rozpoczyna się Gigaton, album Pearl Jam wydany 27 marca, Who Ever Said. No ciekawy jestem, jak plasuje się w Państwa zestawieniach za rok 2020. Trochę nieelegancko z mojej strony, bo ja sam takich zestawień nie robię, no ale w przypadku tej płyty zdania były mocno podzielone, a Pearl Jam zawsze mile widziany w audycji trójkowo-rokowo we wtorki. Ja odzywam się ponownie za pół minuty. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Cieszę się, że zestaw muzyczny wybrany na dzisiejszą audycję Państwu odpowiada. Także mam nadzieję, że kolejny utwór również. Something else will. No i znowu data 2020, 9 grudnia dokładnie. Świeże płyty w Trójkowo-Rokowo. Tinder Sticks, tak, w roku 2020 udostępnili dokładnie miesiąc temu piosenkę You'll Have to Scream Louder, przeróbkę utworu Television Personalities. Proszę bardzo. I to była premiera w tym paśmie we wtorek. 14,5 minuty do godziny 11, 15 stycznia. Za 3 dni nowy album grupy Shame. Michał Grabkowski, małpopolskieradio.pl. Ja wiem, ja też bym chciała, aby trójkowo-rokowo potrwało jeszcze godzinę, ale mamy mało czasu, więc musimy się streszczać. Shame, Drunk Tank Pink, tak zatytułowany jest album, który ukaże się za 3 dni i w notce, którą dostałem o wydawnictwie, napisane jest: grupa dokonała brzmieniowej rewolty i nagrała odważniejszy materiał wyprodukowany przez Jamesa Forda. Zacieram ręce i czekam na ten właśnie album. Muzyka polska w naszej audycji. Tydzień temu Hej z koncertu Unplugged, teraz Hej z płyty, ale niekoniecznie o mężczyźnie.